مسلمان تھے، اور مطلب یہ ہے کہ آپ آبائے طاہرہ ساجدین سے امہات طاہرات کی طرف منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ اپنی والدین سے پیدا ہوئے. ابن ناصر الدین دمشقی فرماتے ہیں، تنقل احمد نور المدینہ تلال فی جبال الساجدین تقلب فیهم قرنا فقرنا وان جاء خیر المرسلین. یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو حضور کے آبا کی نجات کے قائل. یہ مسئلہ مسلم شریف کتاب الایمان بیان کر چکا ہوں. علامہ سیوطی اس کے علم بردار ہیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں 6 رسائل تالیف کی جس میں انہوں نے نجات ابوین پر 3 قسم کے دلائل ذکر کیے ہیں. ان کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ حضور کے سارے نسلی آبا و اجداد مومن تھے، اس پر انہوں نے 2 دلیلیں پیش کی ہیں. پہلی دلیل تو یہی آیت ہے تقلبک فی الساجدین، اور دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منه، رواہ البخاری. لیکن مدعا پر دلالت نہیں کرتی، اول تو اس لیے آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے جیسا کہ بتایا جا چکا، اور دوسرے اس لیے دوسری دلیل اس لیے اس سے تو مقصود یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے ہیں جب یہ زمانہ ترقی کے مدارج طے کرتا ہوا اپنے انتہائی کمال پر پہنچ گیا. دوسری دلیل انہوں نے پیش فرمائی ہے کہ حضور کے والدین فطرت کے زمانے میں، اور زمانے فطرت کے لوگوں پر مواخذہ نہیں، قال تعالی وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اس پر اشکال یہ ہے کہ اصحاب فطرت کے بعد میں سب کا اتفاق ہے کہ اگر انہوں نے توحید کو اختیار کر لیا ہے تو نازی، اور اگر کفر و شرک کو اختیار کیا ہے تو غیر نازی، اور اگر غفلت میں پڑے تو اشاعرہ کی رائے یہ ہے کہ علم کے خلاف نازی ہے. یہی حنفیہ میں سے بخاری دین کی رائے، اور علامہ ابن حمام نے اس کو اختیار کیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے جو نقل کیا جاتا ہے لیسل احدی حضر ان کے جہد و خالق، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعثت محمدیہ کے بعد کسی شخص کا یہ پیش کرنا اتنا کافی نہیں، اور آپ کی بعثت سے پہلے یہ عذر چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمنا معبودین حتی نبعث رسولا، لیکن عام ہنفیا اور ماتریدیہ یہ کہتے ہیں کہ تیسری قسم کے بارے میں بھی تفصیل ہے، اگر اس کو تدبر کا زمانہ ملا ہے اور پھر تدبر نہیں کیا تو یہ شخص نازی نہیں، اور اگر تدبر کا زمانہ نہیں ملا ہے تو نازی ہے. اور تیسری دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ آپ کے والدین کو اللہ نے زندہ کیا اور وہ ایمان لائے، اور اس سلسلے میں ابو حنیفہ شافعی وغیرہ کے طریق سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت المعلا تشریف لے گئے حجون پر، اور اپنی والدہ کے لیے دعا کی، وہ زندہ ہو کر آپ پر ایمان لائیں. لیکن یہ یہ حدیث محدثانہ اصول پر ثابت نہیں. امام دار قطنی، مناصب مشکل، مناسبی وغیرہ سب اس کو غیر معتبر مانتے اور غیر ثابت مانتے ہیں. اور میر اس میں صرف والدہ کا ذکر ہے، والد ہیں. میر آپ کی والدہ ابوا میں مدفون ہیں، یہ نقل مالا میں مدفون ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے اس بے اصل ہے، بلکہ اس کے خلاف عدم نجات کے دلائل موجود ہیں. مسلم کتاب الایمان میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا نہیں ابھی تو آپ نے فرمایا سننا، اس نے آپ سے پوچھا رہے نا ابو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلما مرد تو جو قبر داخل سدسیہ ہوگی. اور مسلم کتاب الجنائز میں ہے، حضور نے اپنی والدہ سے یہ دعا مغفرت کی اجازت چاہیے، اجازت نہیں ہوئی. ابو جعفر ابن جریر تبری نے امام ابو حنیفہ، ابو جعفر ابن جریر تبری، امام بیہقی وغیرہ حضرات کی اجازت. حقیقت یہ ہے کہ ایک علمی سے بحث ہے، نہ اس پر انسان کا ایمان نہ ہو، نہ نجات نہ ہو. سیوتی نے بحث شروع کی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو ذکر کر دیا، ورنہ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ بس اس جگہ کے علاوہ آدمی یہ بحث اور کہیں ذکر نہ کرے. ہم کو کیا اس سے مل جائے گا کہ ہم اپنی زبان سے کہیں نہ کی ہوں یا غیر نہ کی ہے. علامہ صفاوی رحمت اللہ علیہ توقف کو اختیار کرنا رہا. چلیے. وقال ما باسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعلکم تخلدون کارنکم الرئی علی اللہ یہ لعلنا تشبیح کے لیے عبید بن کعب کے قرآن میں کارنکم تخلدون سلیم الرئی علی فاہ من الارض علی کہتے ہیں بلند زمین علی فاہ. اسی طرح سے یہاں کرواتے ہوا اور بعض نسخوں الفا کے بجائے الفا جمع کا سیوا واقع ہوا ہے، جو یفا کی جمع ہے. اور الفا من الارض جمع لیا والیا تک، یہ ابو عبیدہ ابن مسنہ کا قول ہے جو انہوں نے مجاز القرآن میں لکھا ہے. وجم اہو ریا واریا یعنی لیے مفرد ہے، اس کی جماعت لے یا آخری کسلا فکریا وہ فکریائیں. اور اریا آگے جو لگ رہا ہے واحد ریا، یہ اضافہ ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. اور اگر اس کی زمین کو لوٹانا ہے تو پھر لیے کی طرف لوٹایا جائے، اور یہ کہا جائے کہ ریے بھی جمع ہے، اس کا مفرد ریا ہے. مسانیہ مرے ہین، یہاں پر دو قرات فری ہین بغیر اور دوسری ہے فارغ ہین الف کے ساتھ. اگر بغیر الف ہو تو اس کے اندر معنی ہے مرے یعنی پرانے والے، اور اگر الف کے ساتھ ہو تو اس کے معنی میں دو قول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک قرات اولا کے معنی ہے، اور دوسرے اس معنی اس کی حاضرین کا ذکر چلی فارغین بھی مانا ہو یا قال فارغین حاضرین تعصب ہوا شد الفساد ہوا تعصب ہوا شد الفساد. یہ تعصب معقول رسوم سے، رسوم کے معنی ہے اشد الفساد، اور یہ بات مصرع سمع سمع سے استعمال ہوتا ہے. وعاس یعیس و ایسن، چونکہ معنی میں اشتراک ہے رسو اور ایس میں، اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مناسبت کی وجہ سے دوسرا لفظ ذکر فرما دیا. الجبلت الخلق، الخلق جبلا خلقا چلیے. یعنی بزم الدین البا و کثر الدین البا و بزم الدین و سکون البا سب کے معنی خل چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قولی حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزی یوم الباعث کی تفسیر کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. وبه قال وقال ابراهيم بن طهمان عن النبي زيد عن سيد النبي سيد المغبوري عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم راى ابوه يوم القيامه وعليه الغبره والقدره. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خزي الرسوا اور اس کی وجہ اگلی روایت وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابي عن ابن ابي زيد عن سيد المغبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى ابراهيم ابوه فيقول يا رب انك وعدتني ان لا تخزيني يوم يبعثون فيقول الله اني حفظت الجنه على الكافرين. وبالاسناد الى امير المؤمنين اسماعيل نے اس روایت پر اعتراض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو وعدہ خلافی کے ساتھ منسوخ نہیں کر سکتے ہیں, یعنی یہ روایت ثابت نہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ باری تعالیٰ کو وعدہ خلاف نہیں کہا, بلکہ یہ ناز کا کلمہ ہے جیسے کوئی ناز پروردہ بیٹا اپنے باپ سے کسی بات پر اصرار کرتا ہے اور کہتا آپ نے اس سے وعدہ نہیں کیا تھا, آپ نے اسے نہیں کہا تھا, تو ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو وعدہ خلاف کہتا ہے, بلکہ وہ اپنے ناز کے انداز میں اپنی بات پوری کرانا اور اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل الرحمن ہیں, انہوں نے کہہ دیا آپ نے یہ کہا تھا نا, میں اس کو رسوا نہیں کروں گا, اس سے بڑھ کے اور کیا رسوائی, میرا بابا اس طرح پڑا ہوا ہے. اس وقت حضرت حق حق کو واضح کریں گے, فرمائیں گے انی حرمت جنت علی الکافرین, میں نے جنت کو کافروں پہ حرام کر دیا ہے, اس لیے بخشش کی کوئی بات نہیں, اور رسوائی کی سزائے کی شکل یہ ہوگی کہ اس کو بجو کی شکل میں تبدیل کر کے گندگیوں میں لوٹ پوٹ کر دیا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے برات کو اظہار کریں, اس سے معلوم ہوتا ہے جو خدا کا باغی ہے وہ باپ ہو یا بھائی ہو یا کوئی رشتے دار ہو, اس سے انبیاء علیہ السلام برات بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. سلیم وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول من أنذر عشيرتك الأقربين واقتل جناحك هل إن جانبك. إمام البخاري رحمة الله عليه یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا, سب کو بلا کر انذار کیا, وانذر عشیرتک الاقربین, انذار کے چار مراتب ہیں, ایک انذار عشیر اقربین, دوسرے انذار قوم, تیسرے انذار قوم ما آتاہم من نذیر یعنی عرب, اور چوتھے سارے عالم کے انداز جس جس کو ہدا ہوتے چلی چلی یا بنی آدی سجدتے بار نام ما جرا نالے گئے نہ سلکا قال فینی لذیر لکم بین یاد ابی شدید فقال ابو لہب تبر لک سایہ یا بلی هذا جماعتنا فنزل تبت یاد ابی لہب وتب ما عنا عنه مال وما کسب فبی قال حدثنا ابن مالک قال اخبرنا سعید بن زوری قال اخبرني سعید بن مسعود ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله وان رسلت كلا الذين قال يا معشر قريش لو كلمه تقوى استروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنكم من الله شيئا ويا صفية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنكم من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني واشيري من مالي لا اغني عنكم من الله شيئا تعالى واصبر ما نبني وابن ابي مسعود بن شهاب. وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النمل والقبر وما قبات لا قدر لهم لا ذاك تأثره كل ملائكهم. المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک آئیں گے مصطفیٰ اللهم اغفر لنا وارحمنا وشيخنا وعلمنا وجهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل واجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والذنوب اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت من بعد السرب كل ملاة اغفر من القوارير سرب اس دارے کو کہتے ہیں جو شیشیوں سے بنایا گیا ہو اسی طرح سے بخاری شریف کے نسخوں میں میلاد کا لفظ واقع ہوا ہے. میلاد وہ گارا کہلاتا ہے جو تعمیر کے ہر درجے کے بیچ میں درجوں کو ملانے کے لیے ڈالا جاتا ہے. قاضی ریاض کہتی ہیں یہ رحم ہے اور ثواب بلا بل بے فتح الباب الموحدہ جیسا کہ ابو محمد السیلی اور ابن سکن کے نسخے میں واقف ہوا ہے. اور بلا وہ پتھر عمیق کہلاتی ہے جو زمین پر بچھائی جاتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں قرآن پاک میں سرح سے مراد وہ بلاد ہے جو شیشوں کا بنا کر زمین پر بچھایا گیا تھا. اس کے بعد پھر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سرح کے مزید دو معنی اور بھی کیے ہیں. قصد دیرا کا تو ماں پانی کا حوض چاہیے. یعنی عظمت بیتبار حسن و جمال اور قیمت کے ہے طول و عرض کے اعتبار سے عظمت مراد چلی. اس کا روپ بدل ڈالو چلیے. یعنی جو سلیمان علیہ السلام کا مقولہ واحدی نے نقل کیا ہے کہ بلقیس کا مقولہ ہے. اس نے سلیمان کی نبوت کا اقرار کرتے ہوئے بات کہی تھی لیکن پہلے قول مفسرین کرام کے ہم معتبر و معتمد ہے. چلیے. پانی کے حوض کے اوپر شیشہ بچھا دیا تھا. بلقیس یہ سمجھی پانی ہے اس لیے انہوں نے کپڑے اٹھائے کہ ان کو کہا گیا یہ تو سر. چلیے. یہاں پر امام بخاری کل سے خالق الا وجہ کی تفسیر کی الا ملکہ سے ویقال الا ما اريد به وجہ. سنیف رحمت اللہ لفظ وجہ کی ہم دو توجہ ہیں. وجہ سے مراد ملک ہے یا ماں ولی وجہ اللہ. لمبا اور حجر یعنی امبا سے خود جتنے دلائل مراد ہیں. شاید کا شان نزول بیان فرما رہے ہیں کہ حضور نے ابو طالب کے متعلق دعا کی اس وقت شاید جب حضور ابو طالب کے ایمان کے طالب بنے اور ان کی وفات موت پر ہو گئی موت کفر پر ہو گئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آئے کے طریقے. چلیے. اس پڑھنیاں کیا چبا چبا کے پڑھتے وقت برباد ہوتا ہے. کتنی مرتبہ یہ حدیث آئی بتاؤ, پہلی بار کہاں آئی؟ ڈوب مرنے کی بات ہے تمہارے لیے, ایک حرف ان کو نہیں آتا, نہ ایک حرف تمہیں یاد. چلیے اس کو مرد دیش مسئلے تین بار تو ہو گیا, چار چوتھی بار اور پہلے اتنا چیز کیوں پر تیری آواز اس کو نہیں اچھی لگتی ہے. اور موسا والدہ کا دل ارتیس سے فارغ ہو گیا. ابن عباس فرماتے ہیں الا من ذکر موسا, صرف موسا ہی کا خیال دل پر مستور کا, یہی اکثر علماء اسی پر اکثر علماء نے تفسیر فرما لی ہے. اور ابن جریر طبری نے حسن بصری سے نقل کیا معنی یہ کہ موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا اس عہد سے جو ہم نے اس سے کیا تھا, یعنی ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو تیرے پاس لوٹا دیں گے, یہ بھی بھول گئی. ابو عبیدہ ابن مسنہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے دل سے انہیں موسیٰ کے دل سے خوف نکل گیا, انہیں یقین ہو گیا وہ فرق نہیں ہوں گے. اظہری نے یہ قول نقل کر کے اس پر سکوت کیا, لیکن امام ابو جعفر ابن جریر طبری کہتے ہیں لا معنی له لخلافه قول جميع اهل الدعوی, یہ تفسیر بمعنی ہے تمام مفسرین کے قول کے خلاف. لیکن مظفر کہتے ہیں اے اصبح موقواد موسا خالیا من الصبر, اب منصور اظہری نے اس کو رد کیا اور کہتے ہیں یہ تفسیر اللہ کسی نے موافقت نہیں کی ہے. میں کہتا ہوں بات کے آنے والے علماء میں ابن سیدہ نے محکم میں ان کی موافقت کی ہے. اصل میں جیسا لگتا ہے کہ اظہری کو لیس سے عداوت ہے, کوئی موقع نہیں چھوڑتا کہ لیس پر کوئی اعتراض بن سکتا ہو اور یہ فوراً جڑ دے. المرئین اترانے والے اکڑنے والے, چلیے یعنی لفظ قص اتباع کے معنی میں بھی آتا ہے, یہی کچھ سینے بھی مراد ہے اور حکایت کلام کے معنی میں بھی آتا ہے اور یہی محمد رسول علیہ کا مراد ہے. چلیے العدوان والعداوة والتعدي في قوله تعالى فلا عدوان إلا على الظالمين, يعني لا عدوان إلا على الظالمين عدوان كما نتعدي اور ظلم ہے. چلیے لکڑی آگ کا وہ ٹکڑا جس میں لہب و لپٹ, اور دوسری آیت میں سورہ نمل میں فرمایا گیا بے شہاب قبس لعل قصر, شہاب کہتے ہیں اس آگ کو جس میں لپٹ ہو. ایک ہی حقیقت کو اللہ نے کہا جذبہ سے دوسری جگہ شہاب سے تعبیر یا اس سے معلوم روایت مانا جائز ہے, کیونکہ دونوں لگ آگ ہونے میں تو متحد ہیں. البتہ جذبہ وہ آگ ہے جس میں لہب نہ ہو اور شہاب وہ آگ ہے جس میں لہب. الجان افاوی والاساوید, سانپوں کی بہت سی اقسام, اس میں جان ہے باریک سانپ تو چلتے ہوئے مڑتا نہیں, افاعی افعا کی جمع ہے بڑا سانپ, اساوید اسود کی جمع ہے کالا نام. چلیے یوسف دیکھنی رتبہ یوسف دیکھنی میں تصدیق کے معنی یہ نہیں کہ کرنے صدقے کی، بلکہ معنی یہ ہے کہ میری بات کو وہ اپنی فصیح بری زبان سے مہذب و آراستہ کر کے پیش کریں. چل یار بجے کیا کر رہا ہے بندہ خدا، دیکھو اس بے توفیق کو فضل جا کر تو ایک بات بھی تیری سمجھ میں نہیں آتی. بے توفیق انسان جس کا نام ہے وہ تو ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تجھے. چلو چل رسول امی قرا مکہ و ماحول. علامہ حسنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد یہ کہ امی حق زمین قلعہ کی طرف آئے تھے اور مکہ و ماحول ان کی تفسیر. میرے نزدیک سواب یہ کہ ام القرا تو امہا کی تفسیر ہے اور مکہ ان کی تفسیر ہے اور قرا و ما حولہا بیان ہے اس قرا کا جس کے لیے مکہ ام ہے. ام القرا مکہ ام القرا تو ان سے مراد مکہ ہے اور قرا سے مراد بستیاں جو اطراف مکہ ہیں. چلیے وہی کان اللہ اسی طرح سے یہاں ہندی نسخوں میں ویکا کو الگ اور انا کو الگ لکھا گیا ہے لیکن مصری تمام نسخوں میں اور اسی طرح کتاب الانبیاء میں ویک انا موصولا لکھا گیا ہے اور اسی طرح قرآن کریم میں ہے، بلکہ تمام مصاحف کا دونوں کلموں کے اتصال پر اجماع. اس کے بعد قرا کا وقت میں اختلاف ہے، عام قرا نے تو رسم کا اتباع کیا ہے، ویک انا پڑھا ہے اور اس کے معنی ہے اعلم ان اللہ عالم ترا ان اللہ اور دوسری قرات وئی پر وقف اور آگے ہے کان اللہ. اس وقت وئی عجب کے معنی اور کان اللہ تعلیم کے لیے یا تشبیہ کے معنی سے مجرد کر کے تحقیق کے لیے اس کو استعمال کیا گیا. تیسری قرات ہے وئی کا کاف پر وقت. اس صورت میں یہ ان معمول ہے فعل محذوف کا ہے اعلم ان اللہ اور وید میں کاف خطاب کا ہے اور وید معنی اعجب وبعض نے کہا کہ اس کی اصل ویلت چلی مصر علم ترن اللہ اسطور اسکلمی اشاہ ویقضی بیوسی علیہ ویزیق علیہ اور اس نالی نامی مکین لکی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قولی تعالی اللہ بردارک القرآن. امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم قال معاد کی تفسیر کی اس مکہ لراد دکل معاد سے مکہ مراد. چلیے یہ قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا يا رب قال حدثنا سفيان بن مسعودي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواته الى معاد قال الى مكة. سفيان بن مسعود في البخاري من كل دوري حديثي ایک دوسرے جماعت میں آ چکی. چلیے اور اس نادی لامر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا تبوت قال مجاہد وكان مستسرین زللت قال مستسرین زللت زلل بفتحات سال کی جمع اور مطلب یہ ہے یہ اپنے کو تو سمجھتے تھے با بصیرت تھے گمراہ. اور دوسرے نسخے میں زلالتن الف کے ساتھ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی زلالت میں بصیرت کے ساتھ داخل ہوئے تھے، یعنی امور زلالت کو سوچ سمجھ کر اختیار کیے ہوئے تھے، اس کا معنی ضد اور ہٹ کر تھے. پلے عالم اللہ کی تفسیر مصنف نے عالم اللہ کر کے ایک سوال کا جواب دیا، وہ یہ کہ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، پھر پلے عالم اللہ کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کا تو استقبال سے تعلق ہے. اس کا جواب یہ سے تنگیز مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کر دیں. پاک سے گناہوں کا بوجھ مراد جی بلا یرغو اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا کہ تم زکات اسی تفسیر کرتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی کو زیادت کے بدلے پر قیمت پر دیتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کو کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا، تو بدلے کے طالب چاہیے فهم في روضة يحبرون اي نعم ولله في اندر نعمتهم رکھے جائیں گے چلیے ان سے یہ مہدون یسوون المواضیع الوکل مدو قال مفاز هل لكم مما ملكت ايمانكم بالعاليه وفي تقاطعهم يعني هل لكم مما ملكت ايمانكم شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه وهم سواء اللہ تعالیٰ اور آلہہ کے متعلق اتری ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ اور معبودان باطل برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ کے پجاری عبادت کرنے والے کی مثال اس غلام کی ہے جو غیر مشترک ہو، غیر مشترک غلام اپنے ایک آقا کو خوش کر سکتا لیکن بتوں کے پرستاروں کی مثال ایسے غلام کی ہے جس میں بہت سے لوگ شریک ہوں اور ایسا غلام ہر شخص کو راضی نہیں کر پائے گا، چلیے راضی نہیں کر پائے تو نفع کیا پہنچائیں گے، معنی یہ ہے عابد اللہ کو اللہ نفع پہنچائیں گے اور عابدین غیر اللہ کو غیر اللہ نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے یعنی اس پر وہ خوشی میں کیا نفع پہنچائیں گے، اور یوں تو بتانا یہ مقصود ہے کہ غیر اللہ کی پرستش سے کچھ فائدہ نہیں، چلیے وہ میرے مطلب جلدی پڑھنے کے معنی یہ ہوں کہ آپ جو ہے پیسے چبا لیں، یہ سب ایمانا افرقم ذہنی چلیے یعنی ضمن زاد و فتح ذات دونوں کے ساتھ قرات ہیں اور دونوں معنی چلیے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عاقبت الذین اساؤوا السوء عاقبہ کی تفسیر جزا کی، الذین اساؤوا کی تفسیر مسیئین کی ہے اور الاساءت سوء کی تفسیر ہے جزاء المسيئين الإساءة، چلیے کوفہ کا ایک محلہ تھا جب قبیلہ کندہ کے لوگ جہاں آباد تھے، چلیے بات معلوم تو آدمی بولے نہ معلوم خاموش رہے، چلیے یہ بھی علم کی بات ہے کہ آدمی غیر معلوم کے متعلق کہتے لا عالم، یہ بھی علم ہے آدمی تو یہ تو پتا ہے کہ کون بات نہیں معلوم ہے، اور اگر کوئی آدمی جانتا نہیں ہے پھر سمجھتا ہے کہ وہ جانتا ہے تو یہ مزید جہل ہے، انجانی بات کو سمجھا ہوا ہے کہ وہ جانتا سمجھے، ایک شخص کو کسی نے ان پڑھ کو کسی نے کہہ دیا تو جاہل ہے، کہنے لگا ہم جاہل ہیں ہم جاہل ہیں، میں نے کہا نہیں بھائی بڑے عالم ہیں، اس کے برخلاف ملک صاحب کو ایک شخص نے اسی مذاق میں کہا ملک صاحب تم جاہل آدمی چکو، کہ ہاں ہاں جاہل ہے ہم جاہل ہے. میں نے کہا بالکل جاہل. چلیے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ خود ہی پڑھیں خود ہی سنیں. یہ کہا تو صاف پڑھیے تیز پڑھیے. جہاں صاف پڑھنے کا نمبر آیا چبے چبو چبن چبانا شروع کر دیتے ہیں. غلط پڑھنے کے لیے تو ایسے ہی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. چلیے مقصود تبدیل خلق اللہ. اللہ کے دین کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. مراد یہ کام اللہ کی تبدیل کی کسی کا گنجائش نہیں ہے. فطرت اللہ میں فطرت سے اسلام مراد. یہ وہ جگہ جس کی طرف میں نے کتاب الجنایت میں اشارہ کیا تھا کہ بخاری فطرت کی تفسیر اسلام کرتی ہے. چلیے بہت تو یاد ہوتا چاہے پوچھ لیں بالکل یاد نہیں. چلیے بات سے پوچھ لو تنہائی میں لے جا کے حلق لے لو ان کو یاد. کہتا ارے آپ نے ایک چیز پکڑ لی ہے اب تو چاہے کتنی غلطی میری نکال دیں مجھے زیادہ کرنا ضروری. گجراتی لوگ ریپ اڑے پڑتے ہیں. جیسے ایک تعلیم سے کسی نے گجراتی سے پوچھا تو نہ کہاں کہ بھوج اڑے نہیں. میں نے تو بالکل کم اڑے نہیں. فطرت اللہ التی یہاں تو اسی طرح سے ہے لیکن یہی حدیث اسی سنت کے ساتھ کتاب جنائز میں اور وہاں سن میں قوم ابو ہریرہ تھا. معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ کا قول ہے انہوں نے حدیث کی تائید آیت پڑھی تھی. چلیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بتا دیا کہ سورہ لقمان کی آیت تفسیر ہے سورہ انعام کی آیت الذین آمنوا لهم بسلمانهم بظلمین کی. وہاں ظلم سے مراد ظلم عظیم یعنی شرک ہے. سورہ نام کی تفسیر میں وہاں بہت تفصیل سے اس کے متعلق منقع تقریر ہو چکی ہے. ویسے تو یہ کتاب الرحمٰن باب ظلم ظلم میں آ چکی ہے. چلیے ان اللہ عنده علم الساعة. حضرت امام بخاری کا مقصد یہ ہے وہ امور خمسہ جو آیت میں ذکر کیے گئے ان کا علم اللہ کے ساتھ مختص ہے. اللہ کے ساتھ مختص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علم محیط یقینی بلا واسطہ اللہ کے ساتھ مختص ہے. اور ان بعض اشیاء کا علم ضمنی غیر محیط وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. جیسے اصحاب کشف کو کشف سے علم ہو جاتا یا موسمیات کے ماہرین کو مانسون کی ہواؤں اور علامات کے ذریعے کچھ پتہ چل جاتا ہے. لیکن آئے دن موسمیات والے کہتے ہیں فلاں خبر دی گئی تو غلط ہے. یہ فلاں وقت نہیں فلاں وقت ہوگا. یہ اس کا نام علم نہیں اس کا نام ظن گمان ہے. چلیے اور یہ بار کیوں پڑھیں گے آج ناصب کیا ہے اس کے لیے کہہ دے یہ سب اچھ معطوفات چل چلیے غیب غیب کی کنجیاں پانچ چیزیں ہیں، یعنی علوم غیبیہ پانچ ہیں جو اللہ کے خصائص میں ہیں. اس پر اشکال یہ ہے کہ علوم غیبیہ پانچ میں منحصر نہیں ہے، پھر پانچ کی تخصیص کیوں کی گئی؟ بعض عارفین نے اپنے انداز پر یہ بتایا ہے کہ پانچ ہی میں سارے غیبی علوم منحصر ہیں، لیکن اگر ہم ظاہر کو دیکھیں اور یہ تسلیم کریں اور ہے بھی کہ علوم الہیہ کی کوئی حد نہیں، تو پانچ کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ ان پانچ میں عام طور سے لوگ رازدنی کرتے ہیں، ان کے علوم کے طالب بنتے ہیں، اس کے خواہش مند ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پانچوں کے متعلق التعین سوال کیا گیا ہے، اس پر آیت شریفہ اتار کر یہ تنبیہ کر دی گئی ہو کہ یہ تو پانچوں چیزیں مفاتیح الغیب ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں، یعنی اس کی تالی عالم غیب میں ہے، علام الغیوب کے پاس ہے، علام الغیوب کو اس کا علم ہے، ہر شخص کو اس کا علم نہیں ہے. رجل تفسیر ہے ماں کی اور ضعیف تفسیر ہے مہین کی. یعنی جرود وہ زمین کہلاتی ہے جس پر ایسی بارش ہو کہ جو اس کے لیے کافی حکمت و مدینہ طیبہ میں بارش ہوئی. ہم ایک جگہ گئے تو دیکھا آدھا درخت پر تو بھیگا ہوا ہے جو جنوبی حصے میں تھا، اور جو شمالی حصے میں تھا اس کا پتا وتا وہ ویسے سوکھا پڑا. میں نے کہا اللہ کی شان کو دے دیا. چلیے اے نبین چلی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم. امام بخاری نے اس ترجمے سے دو باتوں پر تنبیہ کی. اس سے بتایا ہے کہ قرہ میں دو قرات ہیں، بصیغہ قرہ بصیغہ مفرد اور قرات بصیغہ جمع، اور دوسرے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ ما اخفی سے مراد افعان المدرکات السمع والبصر والقلب ہے، یعنی مدرکات کے حدود سے چیز باہر. سفیان سے پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ اپنی طرف سے نقل کرتے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تو سفیان نے کہا فأی سے روایت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، یہ چیزیں انسان کے حدود علم کے اندر ہیں جو آدمی اپنی طرف سے کچھ بول سکتا سے نہیں. قال ابو معاویہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن راتی اور یہ بات ہے کہ اسحاق بن مسلم بعد اب کچھ کہہ دینے کے بعد بھی آپ سے پڑھا نہ گیا ہیں تعجب ہے. چلیے قال حدثنا ابو سلمہ بن عاص قال حدثنا ابو سعید بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عاتب العباد الصالحين ما لا عند ولا عبد من سكت ولا قدر على كل بشر جبرا من بلد ما جبرا من بلد ما اطلعتم ظفرا مقول مطلق کریم ظفر اے ظفر اللہ ظفر اللہ نے اس کو ذخیرہ بنایا ہے تمہارے لیے. من بلہ مطلع تم علیہ کے اسی طرح سے بخاری کے نسخوں من بلہ من کے زیادتی کے ساتھ واقع ہوا لفظ بل دا ترک مصدر اور قید کے معنی میں استعمال ہوتا لیکن اس پر مین داخل نہیں ہوتا. یہاں پر مین کے ساتھ استعمال ہوا بعض تو کہتے ہیں کہ یہ بل غیر کے معنی میں اے مین غیر مقتول تم علیہ یہ ذخائر ان کا غیر ہیں جن پر تم کو اطلاع دے دی گئی ہے. اور بات کرتی ہوں کہ یہ کیفا کے معنی میں اور کیفا اس کے بعد یا اور مین کا خبر مقدم ہے مقتول تم علیہ مستریا اور تعویل اور اس کی تعویل اطلاع تم علیہ جو مبتدا مؤخر ہے یعنی تمہاری اطلاع ان مقنونات اور ذخائر پر کس طرف سے ہو سکتی ہے یعنی جب نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ دل پر خطور ہوا تو تم اس کے متعلق اطلاعات کیسے ہو سکتے ہو نہیں ہو سکتے ہو. اس حدیث شریف کو کوئی مناسبت نہیں معلوم ہوتی ہے لفظ